Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 23 Eylül Çarşamba. Yıl 2015, ay 9, gün 266, Hızır 141. 1436, Hicri Zilhice 9, 1431, Rumi Eylül 10. Arife, yarın Kurban Bayramı. 1394 Hicri, Şemsi Yılbaşı. Güneşin terazi burcuna girmesi. Sonbahar faslının başlangıcı. Fırtına. Günün malumatı. Sonbahar faslı ve Güneş terazi burcunda. Bugün yani 23 Eylül Güneş terazi burcuna girmiş ve sonbahar faslı başlamıştır. Güneşin bugün girdiği yıldız kümesi iki kefeli el terazisine benzer. Sonbahar mevsimi 89 gün 18 saat 16 dakikadır. Eylül'ün 23'ünde başlar, Aralık ayının 20'sinde sona erer. Terazi burcunda doğanlar 23 Eylül 22 Ekim. Terazi burçların yedinci işaretidir. Bu simetri, denge ve güzellik burcudur. Terazi burcunda doğanlar genellikle toplumsal, neşeli, yetenekli ve sanatçı kişilerdir. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete tatilde, bayram tatilinde ve bu pazartesiden beri başlattığımız bir şeyi pazartesiden beri şimdi devam ettiriyoruz. Üçüncü bölüm söyleşilerde gene aynı Žižek, Slavoj Žižek söyleşisinin üçüncü ve son bölümünü bugün yayınlıyoruz. Kendisinin Hegel, radikal düşünce ve siyaset üzerine yaptığı konuşmayı, küresel iklim değişikliği ve devrim meseleleri ve savaş bile işin içine sokulan çok kapsamlı bir söyleşiyi Ali Turhanlı ve İksem Mavi Tuna gerçekleştirmişlerdi. Ve bu ilginç söyleşinin daha önceden de yayınladıkları Cuma Adlı Adamlar için de bunu bir son olarak bir kez daha üçüncü bölüm olarak yayınlıyoruz. Ve onun devamında da Selahattin Çolak her zaman olduğu gibi kendi seçtiği müzik parçalarıyla devam edecek. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Radyo'da Žižek'le Söyleşi. Herkese merhaba. Cumalı Adamlar'dayız. Slavoj Žižek'le yaptığımız mülakatın kaydının ikinci bölümünü bu cuma sizlerle paylaşıyoruz. Evet, geçtiğimiz haftaki bölümde Žižek'in Hegel düşüncesiyle olan kendi ilişkisinin yanı sıra 20. yüzyıl felsefelerinin Hegel'le ilişkilenmelerine dair eleştirilerini ayrıntısıyla duyma imkanı bulmuştuk. Burada aslında Robert Brandon'dan Pippin'e, oradan Deleuze ve tabii ki Frankfurt okuluna dair tüm fikirlerini değerlendirirken Žižek bir 20. yüzyıl okuması da yapıp daha bugüne kadar Lhasa'da Budist ilahilerin karaoke'ye maruz kaldığı yeni dünyaya kadar bir hat çekmişti bizlere ve Badu'yla olan ortak paylaştığı felsefenin yeni hakikatler ortaya koymaya dair umudunu dillendirmişti geride bıraktığımız haftada. Evet, bu söyleşinin ilk bölümünü açıkradyo.com'da zaten yayınlamıştık. Şimdi ikinci bölümüne geçelim. Lacan'la olan ilişkisiyle başlıyoruz. Ardından küresel ısınma ve fetihle devam edeceğiz. Lacan ışığında Hegel okuma fikri nereden çıktı? Paris'te okurken, öyle mi? Bu da çok paradoksal aslında. Paris'teyken evet böyle bir etki olmuştu ama ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Lacan, Hegel'i hocaları olan Jean-Hippolyte ve Kojève'den ilhamla göndermede bulunur hep. Ve bu göndermeler çoğunlukla erken dönem metinlerdedir, edilerdi. Sonra Lacan'da bir anti-Hegelci dönüş, bir tür manevra buluruz. Hegel'e tamamen karşı çıkar. İşte bu kitapta da hiçten azda da ben Lacan'ı kendisi hilafına okuyorum. Söylediğim, onun 1950'lerde göndermede bulunduğu Hegel'in yanlış bir Hegel oldu. Çünkü idealize edilmiş bir Hegel oldu bunun. Lacan'ın ancak son dönemlerinde bir biçimde Hegel'e ulaşabiliyoruz. Tezim bu, benim iddiam bu. Ve çok paradoksal bir okuma sunuyorum. Zamanında da Paris'te çok uğraştırmıştı beni bu iddiam. Jacques-Alain Miller ve resmi ortodoks anti-Hegelci Lacan çevresiyle ayrışmam başka birçok şeyin yanı sıra ve en başta da buradan kaynaklanıyor. Bu okumanın sebebine gelirsek epey eskilere dayanıyor. Yani gençken yaşadığım Yugoslavya, eski Yugoslavya. Burası görece liberal bir komünist ülkeydi o zamanlar. Batı kaynaklarına ulaşabiliyorduk mesela. Yugoslavya'da iki temel felsefi eğilim vardı. Biri Marksistlerce tutulan Frankfurt Okulu kanalı ve bunlara muhalefetteki Heideggercilerin akımı. 60'ların sonunda benim kuşağım için esas sarsıntı, o dönemde ortaya çıkan, o dönemde patlayan Fransız yapısalcılığı ve bu yapısalcılığa verilen az evvel andığım felsefi eğilimlerin tepkisi, şiddetle karşı çıkışları. Aslında iki düşman grup bunlar, Frankfurtçu Marksistler ve Heideggercilik. Ama işte yapısalcılık karşısında dost oldular. Bu bizi Fransız yapısalcılığı denen şeye itti. Zaten iyi bir Heideggerci'nin yanı sıra Frankfurt temelli Hegelci bir eğitim de almıştık. Bir de üstüne bu geldi. O zamanlar, yani daha öğrenciyken, benim ve arkadaşlarımın temel bakış açısı ve kaygısı Hegel'i Lacan üzerinden nasıl okuruz sorusu idi. En başından bu yana projem bu benim. Ve ne kadar garip ki Aziz Pavlus'a Şam yolunda vahiy inmişçesine 40 yıldır sadığız bu projeye. Bunu keşfettik ve sadığız, sadık kaldık. Ama şunu söylemem lazım, bir şey vurgulamam lazım. Bizim okumamızda vurgu, aksan hep Hegel üzerinedir. Lacan'a değil. Lacan yalnızca Hegel'e ulaşmak için bir araç. Sonuçta bizler temelde filozofuz. Asla psikanaliz pratiğiyle bir işimiz olmaz. Yani çok bariz bir şey. İnsanlar neden analist olmadığımı soruyorlar bazen. Ben de bakıyorum ki, şu tiklerime bakın anlarsınız. Birkaç öğrenci mesela benimle analize girmek istedi. Gerçekten deli olmalısınız dedim onlara. Şu tarik hiç ilgimi de çekmiyor. Ben filozof olmaktan gurur duyuyorum. Ve felsefeye bugün her zamankinden çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yaşadığımız zamanda her şey birbirine girmiş vaziyette. Ekoloji, finans, ekonomik problemler vesaire, iç içe hepsi. Bakın, bana sorarsanız fikri mülkiyet öyle ya da böyle kapitalizmin sonunu getirecek. Yani kontrol edemeyecekler. İstanbul'u sevme sebeplerinden biri de sizin şu korsan DVD'ciler mesela. Şimdi ortalıkta gözükmüyorlar ama eminim herkes download ediyordur o yüzden. Artık dükkanlar yok ama sokakta hala bulabilirsiniz korsanları. Evet hala var. Ama niye dükkanlar var? Kick-Ass sitesi var. Pirate Bay'ler var. Onu da yapıyoruz. Tamam işte. Yani benim de söylediğim şu. Bu fikri mülkiyet gerçekten bir sorun, ciddi sorunumuz. Bilgi akışı kapitalizmin özel mülkiyet mefhumuyla kontrol edemeyeceği bir şey. Kriz buradan çıkacak. Kapitalizmin iki ciddi sorunu var. Biri fikri mülkiyet denilen şey. Diğeri de finansın işleme biçimi. Çok sanal bir alana kaydı o da. Para kazanma biçimi artık üretime dayalı değil. 6 saat, yeniden saat. Bunlar gerçek ekonomi etkilemiyor. Bu noktada Marksistlerle ayrışıyorum. Bence kapitalizm çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Hep söylediğim gibi, kapitalizmin bunu kontrol etmesinin tek yolu, kontrolün tek yolu, demokratik açıdan meşru olmayan bir otoriteye geri dönüşten geçiyor. İşte bu az evvel andığımız ekonomik anlaşmaları hatırlayalım. Kanımı donduruyor tüm bunlar. Bu anlaşmalar ekonomik ve sosyal yaşantımıza tamamen şekil veren anlaşmalar. Ama gelin görün ki gizli olarak yapılıyorlar. Mesela Brüksel'de olanı hatırlayın. Varoufakis bir mülakat da aktarıyor. They are done half in secret. Bir Avrupa grubuyla müzakerede Yunan grubu. Varoufakis'den anlatılarsam tam kim olduklarını hatırlamıyorum. Varoufakis oradaki adamlardan birine bir noktada sinirleniyor. Ve diyor ki şantaj. Bize yaptığınız bu yaptığınız şantaj ve sizi şikayet edeceğim. And then at certain point he was furious and he said what you are doing now is blackmail. I want to complain against you. Then some bureaucrats disappear. Sonra bürokratlardan biri toplantı masasından kayboluyor, geri geliyor ve Varoufakis'e bizi şikayet edemezsiniz diyor. Neden diye soruyor. Çünkü bizi yokuz aslında. Yani Yunanistan'la müzakere yürüten organ demokratik ve yasal manada var olmuyor, yok. Aynen Çin'deki gibi. Bunu webde yayınlanan bir yazımda da konu etmiştim. Fantastik bir şey. Çin Komünist Partisi yasa olarak yok. Çok güzel bir hikaye bu. Bir muhalif mahkemeye gidip Çin Komünist Partisi'ni dava açmak istediğini söylüyor. Tiananmen'de işlenen suçlardan dolayı açılacak bir dava. 2-3 ay sonra bir cevap geliyor. Şu deniyor. Üzgünüz, Çin'de kayıtlı böyle bir örgüt yok. Yani Çin Komünist Partisi kayıtlı değil. İşte bu evrensel bir eğilim. Yani bir çift kutuplu güç söz konusu ama Lenin'in bahsettiği gibi Amerika-Sovyet manasında değil. Bir devlet aygıtı var ki aslında demokratik olarak epey yasallar ama tüm bunlarla beraber en formal bir başka yapıda alttan alta esas yönetenler. Ve kesinlikle şeffaf değiller pratiklerinde. Çin çok iyi bir model bizim için. What is this a declaration, accusation now? And I will have to sign that I'm a traitor or what? Evet, şimdiki sorumuz iklim değişikliğine karşı IŞİD hakkında. İlginçmiş. Ne bağlantınız? İfade etmeye çalışacağım. George Monbiot geçtiğimiz günlerde The Guardian'daki makalesinde global bir kamuoyu araştırmasından bahsediyordu. Pew Research Center'ın son çalışmasına göre Kuzey Amerika, Britanya, Avustralya, Japonya, Fransa ve Almanya'da yaşayanlar, IŞİD'i karşı karşıya oldukları en büyük tehdit olarak gördüklerini, buna karşın araştırmaya katılan daha fakir ülkelerin, Afrika, Latin Amerika ve Asya ülkeleri için en büyük tehdidin küresel ısınma olduğunu yazıyordu. Hatta Türkiye'de bile ki Suruç bombalaması terörist grubun gerçek bir tehdit olduğunu kanıtlamıştır. İnsanlar IŞİD'dense küresel ısınma konusunda çok endişeli olduklarını söylüyorlar. Monbiot bunun hükümetlerin sömürmekten gayet memnun oldukları kıtalar üstü bir paranoya salgını olduğunu yazmış. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Temelde katılıyorum buna. Daha henüz yayınlanmamış bir çevrim içi yazımda şunu anlatıyorum. Bugün medyada, şimdi iklim değişikliğini bir kenara bırakıp politikaya dönersek, 3 tehdit, 3 tehlike mevcut görünüyor. Mutlak düşman olarak deli IŞİD'çiler var ki dışarıda bir yerdeler. Sonra orta seviye tehditte jeopolitik gerilimler duruyor. Rusya, Putin, Çin vesaire. Ve nihayetinde de işte içeride yaşanan rahatsızlıklar. Syriza, Podemos'un işaret ettiği. Bu sonuncusu esas tehlikeye işaret ediyor. Tabii ki IŞİD bir manada bir tehdit. 11 Eylül tekrarlanabilir, kimyasal silahlar kullanabilirler, tamam. Ama esas yaptıkları şey, yani hatta yaptıkları tek şey Batı'yı militarize edip daha çok silahlanmaya yol açmak. Yani İslam her şeyi ele geçirecek gibi gerçek bir tehdit yok orada da. Ayrıca çeşitli politik tarafların IŞİD'le girdikleri oyun da çok garip, anlaşılmaz. Bir yerlerde İsrail'in IŞİD'le İran'la ilişkisinden dolayı garip bir oyuna dahil olduğunu okudum mesela. Yani her şeyden önce IŞİD'in arkasında kimin olduğu konusu da çok karanlık. Bilmiyoruz bir şey haklarında. Yani en alt sırada tehlike olarak onlar var. Bence. Kıtalar arası jeopolitik gerilimler Rusya, Ukrayna yanı sıra Pasifik'te, Çin'de ciddi ama yine de bunlar da bir tür potansiyel tehlike işaret ediyorlar. Ama Avrupa kurumlarını paniğe sürükleyen şeyse Podemos. Podemos gibi vasat bir şey. Varoufakis'in her zaman altını çizdiği gibi yani 50 yıl öncesinin Avrupa standartlarına göre belirlenmiş bu taleplerle, Syriza'nın bu talepleriyle ne olabilirdi ki? Bu aşırı vasat bir sosyal demokrasiydi aslında. Syriza'nın istediği ılımlı bir tür sosyal demokrasiydi. 50 yıl öncesinin politikası yani. İşte bu nerede olduğumuzun göstergesi. Dünya olarak. Küresel kapitalizmin giderek seçenekleri kapattığının göstergesi. Aynı sözünü ettiğimiz bu ekonomik anlaşmaların gizli kapaklı işleyişlerinde de gayet iyi görüldüğü gibi kapitalizm alanı kapatıyor. Bugün 50 sene öncenin sosyal demokrasisini savunacak olursanız aşırı solcu olduğunuzu iddia ediyor. Beni esas endişelendiren şiddetin Walter Benjamin'in ilahi şiddet dediği şiddete denk gelecek şekilde olması. Yani hiçbir doğrultusu, açık hedefi olmayan, akıl dışı bir tür öfke patlaması manasında bir şiddetten ürküyorum. 5-10 sene önce Paris banyolarında arabalar yakılırken çok şaşırmıştım. Burada kimsenin hiçbir talebi yoktu. Anlaşılmaz bir şekilde etraf yanıyordu. Yöneticiler önce İslamcı olduklarını söyledi. Ve sonra fark ettiler ki İslami mekanlara da zarar veriyorlar. Yani saf bir tecavüz hareketi ve açık bir programı da yok. Üstelik açık bir düşmanları da var. Yani Ferguson'da da gördüğümüz gibi açık bir düşman var. İşte paradoks burada. Bir yandan giderek daha çok bireysel özgürlüğümüz var. İstediğinizde istediğiniz şekilde sevişebilirsiniz. İstediğinizi okuyabilirsiniz. İstediğiniz yere gidebilirsiniz deniyor. Tabii paranız varsa. Ama öte yandan tüm sosyal yapı giderek daha az şeffaflaşıyor. Bireysel özgürlükleriniz var ama opak bir sosyal yapı içinde ancak mümkün. İşte beni esas endişelendiren bu. Ve buradan çıkan kör şiddet. Demokrasiye her zaman eleştirel yaklaştım ama işte demokrasinin en etkileyici yönü sadece kişisel özgürlüğe değil, toplumu kolektif olarak değiştirme özgürlüğüne de yer veriyor olması. Belirli sosyal koşullar dahilinde bir özgürlük değil de koşulları bile değiştirebilme özgürlüğünü söylüyor demokrasi. İşte bu alan giderek daralan alan. Ekolojiden bahsedersek, bu konuyu da çok seviyorum bu arada çünkü ideoloji dolu tüm tartışmalar. Mesela esas sorun şu bence. İnsanların çoğu ekoloji meselesinin rasyonel olarak davranıldığında gerçek bir sorun teşkil ettiğini biliyor. Ama bunun bir sorun olduğuna inanmamayı seçiyorlar. Rasyonel olarak biliyorlar ama işte dışarıda güneş çıkmış, çimenler ne güzel, işte yeşil falan. İnsanlar gerçekten inanıyor. İnkar aslında. Evet doğru ama ben başka bir terim kullanırdım. Daha platonik bir terim. Verleugnung, bilmezlikten gelmek diyelim. Biliyorsun ama bilmiyormuş gibi davranıyorsun. Fransızca bir deyim vardı. Je sais bien, mais quand même. Biliyorum ama yine de. Biraz bu tarafta bence. Bir arkadaşım ekolojik krizi 4 farklı şekilde nasıl inkar ettiğimizi sıraladı bir kitabında. Ondan bahsedeyim. Bir dakika durun. Arkadaşım da diyemem çünkü onda bir polemiğim var. Neyse. Mackenzie Work. W-A-R-K. Şöyle diyor. İlk kategori inkar. Yani Amerikalı cumhuriyetçilerin tavrı. Böyle bir sorun yok. İkincisi teknolojiye yaslanmak. Endişelenmeyin, bir şey icat edilir. Bu da Amerikalı bir tavır. İklim değişikliğine karşı gösterilen üçüncü tavırsa derin ekoloji tavrı. Deep ekoloji. Emperyalistiz, doğayı sömürdük, kökenlere dönmemize lazım falan filan. Benim iddiam bunun da felakete kısa yol teşkil ettiği bu argüman. Ve sonra da son gelen argüman kapitalist vergilendirme bazlı bakış. En çok kirletenleri en çok vergilendirelim. Yani ekonomide nasılsa bir yol bulunur. Bunu da yapalım tabii, onları vergilendirelim ama mega felaketler olacak, onları ne yapacaksınız? Fukushima, haha işte. Bunu çözemezsiniz. En tehlikelisi ise, ki işte burada ideoloji devreye giriyor. Şimdi Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama benim ülkemde ve bildiğim diğer ülkelerde baskın bir tavır bu. Bir tür çift taraflı operasyon söz konusu yürütülüyor. Önce şunu söylüyorlar. Toplumu bırak da sen ne yaptın? Geri dönüşüm yapıyor musun? Kola kutunu, gazeteni geri dönüşüme verdin mi? Önce bir sen de işte öyle konuş diyorlar. Burada seni bir birey olarak, her daim suçlu olarak konumluyorlar. Toplumu eleştirme, önce sen değiştiriyor. Bir taraf bu. İkinci taraftan da şu deniyor. İkinci yaptıysa sana kısasından bir yol sunuyor gibi olması. Geri dönüşüme yardım et, geri kalanı da düşünme. İyi hissettiriyor seni ve bir vatandaş olarak da sorumluluklarını yerine getirmiş oluyorsun. İşte bu da gerçek sorunları yok saymanın bir yolu oluyor. Çünkü aslında sorun çok daha derinde. Sorun, üretim biçimimizi nasıl değiştireceğimiz sorunu. Yani bu noktada çok nefret etsem de aldığım tavır felaketlerden yana. Yani ben felaket tellalı olmadım hiç ama korkarım belki de büyük felaketler işimize yarayacak. Jean-Pierre Dupuy, teorisyen bir arkadaşım, yüksek bir Japon bürokratıyla görüşmelerinden şunu aktarmıştı. Fukushima patladığında bunu ilk gün duyurmamışlar. Japon hükümeti ilk baktığında radyasyonun güneye doğru ilerleyeceğini ve tüm Tokyo bölgesini boşaltmak zorunda kalacağını düşünmüş ve bu yüzden duyurulmamış felaket. Bu arada bu felaket olurdu. Yani nereden yer isteyeceksiniz? Rusya'dan mı? Yani hazırlıklı olmadıkları bir şey resmen. Duyurmuyorlardı zaten. Felaket karşısında hiçbir şey yapamayacaklardı. Dupuy şunu da ekliyor. Felaket kamuya duyurulduğunda da gece hayatı ve televizyon gösterileri de sürmüş. Yani insanların dikkatini dağıtmak için yapmışlar bunu. Yani işte aynı ekoloji ve ekonomi bağlantısı. Hep kullandığım bir örnek. Daha yani örnek. Starbucks örneği. Dahiyane bir manevraları var. Hem tüketiciliği hem de farkındalığı teşvik ediyorlar. Kapuçinomuz biraz daha pahalı ama onu içerek topluma katkıda bulunabilirsiniz. Çünkü gelirimizin yüzde bilmem kaçı şuralara gidiyor. İşte ideolojinin günlük hayatta nasıl işlediğine dair bir model. Yani öyle çok büyük fikirlerden konuşmaya gerek yok. Bu çok iyi bir model, Starbucks modeli. Bu noktada andığınız ideoloji kapitalist ideolojiye eşit sanırım. Evet, Marx'ın da bildiği bir fikir bu. İdeoloji öyle yukarılarda bir yerlerde duran mutlak bir güç değil. Kapitalizme içkin bir şeyden bahsediyoruz. Bu yüzden ben çok eleştirel duruyor olsam da hala onun meta fetişizmi fikrini çok önemsiyorum. Commodity fetishism. Commodity fetishism is not Yani çok sıra dışı bir fikir değil, metafetişizm fikri. Kapitalizmde gerçekliğin yapılanma biçimini tasvir ediyor bu fikir. Bu yüzden Marx der ki, bir şeyin yanılsama olduğunu düşünseniz de gerçekte onu tatbik etmeye devam edebilirsiniz. Doğruymuş gibi yaparsınız. Benim Marx'ım bu yüzden erken dönem Alman ideolojisi Marx'ı değildir. Nefret ederim ben o Marx'tan. 1848 devrimi başarısız olduktan sonra Marx kriz zamanlarında bildiğimiz gibi her iyi Marksistin yaptığı şeyi yaptı ve gidip Hegel okudu. Sosyal bilimci olana gel değil, mantıkçıya gel. Lenin de öyle yapmıştı bu arada. Ve sonra ekonomik analize döndü. Grundrisse'ye. Bence Marx'ta harika olan iki şey var. 1848 analizi, 18 Brümer ve politik el yazmaları. Geri kalanı şöyle böyle. Mesela çıktı ki Marx'ın devlet ve devlet erkine, gücüne dair, devleti nasıl işlediğine vesaireye dair iyi bir teorisi yoktu. Bu yüzden Gramsci aldı eline bu tartışmayı ama o da pek beceremedi. Tamam, şimdi biraz yoruldum. Nasıl yapsak acaba? Yani bu arada bu tüm söylediklerimin hepsini manipüle edebilirsiniz. Size bu şeyi de veriyorum, özgürlüğü de veriyorum. Bunu önceden söylememiştim ama bir Amerikan belgeseli vardı. Thin Blue Line ismini taşıyan. Orada şunu söylüyorlardı. Her ortalama savcı, devlet savcısı suçlu birini cezaya çarptırabilir. Ama suçsuz birini cezalandırmak için iyi bir savcı olmak gerekir. Ben de şunu söylüyorum. Her gazeteci, her aptal gazeteci söylediğimi tekrar üretebilir ama esas gazeteci söylemediklerimi bana söyletendir. İstediğinizi yapabilirsiniz bu röportajda ama siz karar verin tabii. Her filozof ve düşünüre sorduğumuz soruyla bitirelim. Sizce dünya nereye gidiyor? Bence bir felakete doğru ama tek şansımız da bu felaket. Yani dünya şu anki gidişatında giderse, buna müsaade edilirse sonuç bir felaket olacak. Ve biz bunu kabul edemeyiz. Ancak bununla beraber, bu kararla, bu farkındalık olursa bir şey yapabiliriz. Yani bir tünelde olsanız bile sonundaki ışığa güvenin diyen iyimserliğe inanmıyorum. Buna cevabımı biliyorsunuz sanırım. Tünelin sonunda bir ışık var çünkü üstünüze bir tren geliyor. Bugün gerçekten iyimser olabilmenin tek koşulu radikal bir biçimde kötümser olmak. Yani şaka değil bu söylediğim. İyi bir şey beklemezseniz zaman zaman iyi şeyler de oluyor. O kadar da karanlık değil yani etraf. Yeteri kadar kötümserseniz de iyi şeyler karşısında keyif duyacaksınız, şaşıracaksınız. Mutlu olmanın tek yolu hiçbir şeye beklememek. Ya biraz da Bros hakkında konuşursam bu arada şimdi ben Yılmaz Güney'i severim. Yol filmini filan. Ama en son filmlerinizden biri hani bir aile buluşması oluyor bir yerde filan. O kadar popüler oldu ki. Yani tabii çok geniş bir kesimde değil de en azından benim çevremde herkes download etti o filmi. Çehov, Tarkovski, üstelik Türkiye'de. Kış uykusunu söylüyorsunuz. Evet, evet tabii ki. Kış uykusu. Çok güzel bir film değil mi? Yani işte ruh budur. Kültür budur ya Rabbim. O kadar harika bir filmdi ki. Yani benim kitabım için de öyle. Mesela bu hiç de naz. Kore'de hemen hakkınıza sarı robotlar geliyor değil mi? Orada da çevrildi ve ikinci ayda ikinci baskıyı yaptı. Yani insanların toplum basit girişlerden, girizgahlardan hoşlanır filan demesi çok saçma. Safsata. İnsanlar ciddiyet istiyor. Birçok sefer aptal yayıncılarımla ters düşüyorum. Diyorlar ki neden işte IŞİD ya da TV reality hakkında kısa bir şeyler yazmıyorsun? Hayır. Mesela bu kitabım İngilizce'de daha önceki politik kitabımdan. Yani tehlikeli rüyalar görme yılından çok daha iyi sattı. Bu inanılmaz bir şey. Bu felsefi kitap. Politik kitaptan daha çok sattı. Yani sadece aptal tüketicilerin olduğu doğru değil. Ciddi işleri satın alanlar da var. Ve bu yüzden işte dekadan bir zamanda, düşkün bir zamanda yaşıyoruz diyenlere itirazım var. Yani birinin çıkıp da okunacak kitabın kesinlikle 300 hatta en fazla 200 sayfa olması gerektiği kuralını öne sürmesi de doğru değil. Tam büyük kitaplar çok okunmuyor belki. Yani yanlış okunuyor, bunu da biliyorum ama yine de ciddi bir okuyucu kitlesi var. Kitap okuyor bir kitle. Televizyon için de bu geçerli bu arada. Ben çok seviyorum ama mesela sizin şu Süleyman dizisi. Slovenya'da da bir kült oldu bu arada. Yani televizyon kitlesinden bahsediyorum. Televizyon yayınlarını takip eden kitle. Son dönem Amerikan dizileri. Mesela artık sinema filmlerinde olmayan bir psikolojik karmaşıklığa sahipler. Sinemayı maalesef efektler, blockbusterlar, gişe patlaması yapan filmler işgal etmiş vaziyette. Ama bir dizide inanılmaz ince şeyler olabiliyor. Yani Hegel gibi söylersek dünyanın ruhu sinemadan dizilere kaydı. Ve yani yeni bir şey ortaya çıkıyor ve bu çok hoşuma gidiyor. Şu Wire yapan adamla yapılmış bir mülakatı okudum. Diyor ki, Wire 40 saatlik bir film. İşte bu harika. Yani algı tamamen değişti. Dizileri artık çocukluğumuzdaki gibi haftada bir de izleyemiyoruz bu arada. Bir sezonu alıp bir hafta sonu başına geçiyoruz. Dediğim gibi yeni bir şey ortaya çıkıyor ve en otantik sanat bu şu anda. Üstüne üstlük bir şey de internasyonalizm de var bu işin içinde. Gerçi ben gençken 40 yıl önce de Komünist Slovenya'da bir dizi vardı. Böyle bir pembe dizi. Köle İzavru. O kadar popülerdi ki başrol oyuncusu şehre geldiğinde 60 bin kişi merkeze akın etti. Kaldığı otelin önüne geldi ve bütün yollar tıkandı. Yani demeye çalıştığım da şu, söz konusu olan sadece Amerikan yapımları da değil. Global kapitalizmin iyi bir yanı varsa o da bu. Tüm kültürlere şans veriyor. Global kapitalizm Hollywood'un baskın olması demek diyenler yanılıyorlar. Mesela birkaç yıl önce Romanya sineması nasıl öne çıkmıştı hatırlayanlar vardır. Üç hafta dört günü filan hatırlayın. Yani daha küçük ülkeler de duyuluyor artık. Ve bizim bu momenti kullanmamız lazım. Bu arada bir şey soracağım. Kış uykusu tek bir yapıt mı yoksa bir eğilimi temsil ediyor mu? Kesinlikle bir eğilimi temsil ediyor. Türkiye'de son yıllarda ciddi bir yeni sinema akımı var. Harika, yani çok güzel. Çünkü sorduk. Bir de sizin şu devlet propaganda filminiz vardı. Adı neydi? İstanbul kuşatması hakkında. Fetih. Evet, Fetih. İşte Kiç odur. İşte sizin Hollywood hamleniz. Çok tatlı bir sahne vardı, hatırlar mısınız? Sultan şehre gidiyor, hemen Hristiyan kilisesine gidip çocukları kurtarıyor. Yalan tabii. Yani hani siz barbarsınız diye söylemiyorum. Herkes barbar o zamanlar. Ve kural çünkü büyük bir şehir düştüğünde askerlere yağma için 2-3 gün verilir. Avrupalılar daha da beterdi hatta. Etik oydu o sırada. Yoksa ayaklanma olur. Ama işte sizin Süleyman çok popülerdi gerçekten. Artık olamaz. Çünkü artık öyle bir dizi yok. Neden yok? Hükümet sevmedi. Aşk sahneleri falan rahatsız etmiş olsa gerek. Dizi bitti. Allah'ım, bilmiyorlar mı gerçekten ya bu kadar? Yani Stalinizm bile farkındaydı, Goebbels bile farkındaydı. Bu biraz alan bırakmaları gerekiyor. Yani savaşın ilk yıllarında Goebbels komedi ve müzikallerin en iyi yılları olmasına müsaade etmişti. Goebbels farkındaydı, eğlenceye ihtiyaç vardı. Nasıl düşünemezler bunu? Dizideki padişah gezideydi. Sanırım o yüzden oldu. Sizin tarafınızdaydı yani. farktaydı. Nice. Harika. Nice. İşte no bu harika. That's wonderful. That's nice. That's yes, absolutely wonderful. Yeah. Sloven filozof Slavoj Žižek'le Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz mülakatın kaydının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hatırlatalım, bu söyleşinin hem ses kaydını hem de yazılı dökümünü olduğu gibi açıkradyo.com üzerinde de bulabilirsiniz. Şimdi Steely Dan'le nokta koyuyoruz. Charlie Freak. Herkese iyi sabahlar. Charlie Freak had but one thing to call his own. Three weighed ounce pure golden ring, no precious stone. Five nights without a bite, no place to lay his head. Showed his hand, so righteous was his need, and me so wise I bought his prize for chicken feet. Newfound cash soon bakes to smash a state of mind. Close inspection fast we Kid, he overdid, embraced the spreading haze, and while he sighed, his body died in 15 ways. When I heard I Jack, I gave it back, the ring I could not own. Now come my friend, I'll take your hand and lead you home. Açık Radyo'da Žižek'le Söyleşi. Açık Gazete tatilde.